Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mübarek 24. gecede Hazreti Kur'an'ın nazil olduğu gece olarak hadis-i şerifte bildirilen bu mübarek gecede elhamdülillah teravih namazlarımızı ifa ettik. Rabbim muvaffak etti. Rabbim muvaffak etmese iki rekat kılamayız. Allah bile diyemeyiz. Bizi hidayet etti. İslam'a hidayet etti. Kur'an'a hidayet etti. Bu demektir ki cennet yoluna hidayet etti. Çünkü dünyada insanlar ne amel üzereyse, hangi ameller onlara tesir ediliyorsa, kolay getiriliyorsa, bu demektir ki o amellerin kazandıracağı yere kolayca götürülüyorlar. Bizim yaptığımız işlere bakıldığında yatsı namazı, teravih namazı, vitir namazı, ondan sonra devamlı zikirler, ibadetler ve dualar bize nasip ediliyor elhamdülillah. Siz kardeşlerimize de öyle. Bu mübarek gecelerin ihyası, fazileti bakımından. Bu anlaştırıyor ki bize bizi Mevla cennete kavuşturmak istiyor. Kesin konuşamayız ama yaptığımız işler bize nerenin adamı olduğumuzu gösteriyor. Mevla tamama erdirsin. Fazl-ı keremiyle bizi bu yolculuğumuzu, bu hidayet yolculuğumuzu itmam eylesin. Amin. Bugün verdiği nuru bizden Rabbim almasın. Rabbim nurumuzu tamamlasın. Onun için dualarda Estaizu billahi Rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi nurumuzu bizim için tamam eyle. Ve ne kadar da ibadet yapsak yine kul kusursuz olmaz. Sen bizim günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle, setreyle. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin diye Allah dostları dua ediyorlar. Mahşerde dua edecekler. Biliyorsunuz münafıkların nuru söndüğü vakit bir zaman onlara nur verilip sonra onlar nursuz kaldıkları vakit müminler bu hali görünce onlar da çok üzülecekler ve korkacaklar ve endişeye kapılacaklar ve Mevla'ya yalvaracaklar. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamam et, münafıklar gibi nurumuzu yarı yolda söndürme diye dua edecekler. Bu duanın esas yeri burasıdır. Dünyada bu dua yapılacak. Tahrim suresinin ayetidir. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün dualar, o kitap hazırlanıyor. Onda bunları hep bulacaksınız. İşte o zaman şimdi bu dua yaparsak ahirette de nursuz kalmayacağız inşallah. Ama mühim olan nedir? Nurun tamamlanmasıdır. Bugün nurun var, yarın nursuz kalırsan innemel ibretü'l hatime. İtibar sonadır. Sonunda nursuz kaldıktan sonra başında nur olmuş. Neye yarar? Onun için hidayetin tamamlanması için Mevla'ya çok yalvaralım bu mübarek gecede. Şimdi ne dedim baştan? Ne işlerle meşgul isen sen oranın adamısın. Yaptığın işler sana nerenin adamı olduğunu gösteriyor. Yani bir işaret veriyor. Görenlere, bilenlere de, etrafında seyredenlere de yani sana şahitlik ediyor insanlar da. Seni hep sarhoş görürse adam, camide bir kere görmezse, namazda görmezse, teravihte görmezse nasıl adam şahitlik edecek? Nasıl hüsnü zan edecek? Yani hüsnü zan bir yere kadar hüsnü zan. Hiç camide yoksun, hiç cemaatte yoksun, içki içiyorsun, sarhoş olduğun dışına vuruyor. Bu insanlar da sana ahirette iyi şahitlik yapamayacaklar. Ve herkes de anlayacak ki bu adam yani cehennemin adamı. Çünkü cehennemlik işler yapıyor. Bu onu gösteriyor. Şimdi onun ne kadar hamd etsek azdır. Teravihimizi kılabildik. İnsanlara zor geliyor yani. İki rekat Allah, kılamıyor. Bir Allah diyemiyor. Bir la ilahe illallah diyemiyor. Bu çok iştir bu namaz. Namaz büyük iştir, ağır iştir, zor iştir. Estaizu billah. Ve inna aleke biratun. Namaz çok büyük bir iştir Allah buyuruyor. İlla alel haşi'in. Ancak huşu edenlere zor gelmez. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Rablerine kavuşacaklarına ahirete yakinen inanırlar. Gözle görür gibi inanırlar. وَاَنَّهُمْ اِلَيْ رَاجُونَ Kendileri ancak Allah'a kavuşacaklarını ve ancak onun huzuruna döneceklerini şüphesiz bilirler. Böyle bir itikada yakini imana sahip olanlara namaz hafif gelir, kuş gibi gelir. Adam hatimle kılar, bana mısın da demez. Hatta günde, gecede 300 okuyan hatimler var. Yani son 10 gecede bir hatim var. Adam hiç bana mısın demez. Çünkü Mevla'nın huzurunda hesaba çekileceğini şimdiden hesap ediyor. Mahşer 50 bin sene olduğunu düşünüyor. Ahiretteki zorlukları hesap ediyor. Ne var Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu kıyam etmekte diye. Bu iman, imanı olana zor gelmez. İman da tam yetmiyor. Yani yeterli gelmiyor. Huşu diyor, haşi'in diyor. Lialel müminin demiyor. Yani rastgele Müslümanım diyen müminlere demiyor. Orada bir vasıf beyan ediyor Rabbimiz. Huşu neymiş? Yani başka ayetlerde de geçiyor. اَلَّذ۪ينَ اُنْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu sahipleri ancak felaha erecek. Ama bu ayet de huşu sahiplerini tarif eden tek ayet belki de Kur'an'da. Yani huşu sahipleri kimmişler? Allah'a kavuşacaklarına yakinen inanıyor. Şüphesiz inanıyor. Hz. Ali Efendimiz'in لَوْكُشِفَ الْغِطَى مَزْدَتْتُ يَقِينًا Şu anda ahiretten pencere perde açılsa cenneti cehennemi gözümle görsem imanım zerre kadar artmaz diyor. Niye? Artacak payı kalmadı. O kadar kuvvetli imanım var ki pay yok ki. Niye artsın? Cehennemi görsem diyor şu an ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan ahiretteki bütün dehşetleri görsem yakinim zerre kadar artmaz diyor. Çünkü neden? Şimdiden o hali kazanmışım diyor. Biz öyle miyiz yani? Bir sallansa bir deprem bir bilmem ne hemen bir anda bütün günahları bırakma sözü veriyoruz Allah. Durunca yine ya herhalde bir daha olmaz. Yine başlıyoruz aynı günahlara. Biz böyle bir dönek adamız, vefasız, ahde vefasız, tevbeden sebat etmeyen insanlarız. Onun için Mevla'dan devam, sebat, istikamet isteyelim. Ama şu andaki görünüşümüz yani hani beş vakit namaz kılanlar için söylüyorum, oruç tutanlar için söylüyorum. İnşallah iyi alamettir. Yani ahirette cennetin amelleri bize nasip ediliyor ve kolay getiriliyorsa yani bize bu iş müyesser oluyorsa demektir bu. Müyesser. Kolay getirilme demektir bu. Türkçe'de de deniyor müyesser eyle falan. Tabii millet amin diyor. Niye amin dediğinden de haberi yok da. Müyesser ne demek? Sana o işin kolaylıkla nasip edilmesi demektir. Fesen yüessiru lil yusra. Cennete kolayca götüreceğiz. Mevla buyurduğu kulları var. Geçen sohbetlerde söyledim size. Ama şimdi bazı adamlara da içki içmek kolay getiriliyor. Teravih kılmamak. Efendim insanları rahatsız etmek, kul hakkına girmek, eziyet vermek, adam öldürmek. Onlar da bu işlerle meşgul oluyorlar. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif gecelerinde bakın işte tam iftar sofrasında son dakika haberleri geçti. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Anlayana kadar efendim tabii arada teravih kıldık falan filan. Şimdi ben bir haberlere baktım. Havaalanında Yeşilköy'deki havaalanında 2 mi 3 mi ne patlama oldu. Teröristler orayı bastılar. 7 tane mi ne terörist. Allah kahretsin, geberttirsin. Allah hepsini buldursun. Askere, polise Allah güç kuvvet versin de bir an evvel hepsini bulsunlar bunlar. Çünkü kaçtı bir kısmı herhalde. Daha yakalanamayan da var gibi. Gebermediler. Belki de bir ikisi gebermiştir. Tam haberler şu anda netleşmedi. Ramazan-ı Şerif günü mübarek 24. gecesinde gittiler, insanları taradılar. Kaleşinkov tüfü. Ya nasıl gelmiş? Teksas'a döndü memleket ya. Kaleşinkov lan nereye sokuyorsun? Çuvala mı sokuyorsun Kaleşinkov? Küçük bir şey değil ki. Kaleşinkov'la gelmiş havalimanının kapısına kadar. X-ray cihazında mı olduğunu tam anlayamadık haberlerin muhtelif rivayetler. Ama işte havalimanında oldu bu iş. Kaleşinkov'la taradı milleti. Ondan sonra da kendini patlattı. Neyse işte bir tane intihar şeyi de var olayı yani. O netleşmiş. O tabii gebermiştir Allah. Parçalarının hepsini cehenneme Allah Teala ilka eylesin. Kızılay kan bağışı falan istediğini haber aldım. Yani ilgilenin. Kızılay boşuna kan bağışı istemez. İnsanlara lazım oluyor. Bak hepimize lazım olabilir. Bak şimdi benim kızım damadım umredeydiler. İşte bir saatle o da diyor ki işte uçak yarım saat önce kalkmış Medine'den. Uçak yarım saat önce hiç de kalkmaz. Ben de böyle bir şey yeni duydum. Hep tehir olurdu. Yarım saat önce kalkmış. Burada da işte yolları boş idi çıktılar. Yani hepimizin kızına, kendimize de rastlayabilir. Kızına, oğluna rastlayabilir. Bak mübarek Ramazan gecesi. Nice evlere, ocaklara ateş düştü. Binlerce kişiyi şu mübarek gecede huzursuz ettiler. Bu cinayeti işlediler. İşte birkaç tanesi de kaçmış. Allah'ın bir an evvel işte polis peşlerinde herhalde Allah buldursun. Ah kardeşlerim, ah kardeşlerim. Bize namaz kılmak kolay geliyor. Adama da cinayet kolay geliyor. Kalaşnikov'u almış. Tarıyor milleti ya. Ya ne yaptı bu adam sana ya? Tanıyorsun bu adamı. Sivil halkın üzerine ateş açtı. Melun bunlar. Kainat efendisi hürmetine. Hazreti Kur'an hürmetine. Hazreti Kur'an nazil olduğu 24. şu mübarek gece hürmetine. Allah'ım Kadir gecesi hürmetine. Allah'ım sen fazl-ı keremiyle ya Rabbi. Bu Türkiye düzelmeden İslam alemi düzelmez. Bütün dünya Müslümanların gözü burada. Suriye, Irak, İran, Yemen'e kadar Filistin, Gazze, Doğu Türkistan. Hepsi buradan medet bekliyor. Sardılar başımıza bu PKK belasını, bu Yahudi İngilizleri. Bunlarla uğraşmaktan bir Müslümana yardım edemez hale geldik. Sana ne olur kurban olduğum Allah. Seneye Ramazan'a bırakma ya Rabbi. Seneye Ramazan'a bırakma ya Rabbi. Allah'ım sen bunlara kim destek veriyorsa, kim sempatizansa, kim para veriyorsa, kim rey veriyorsa, kim bunların partilerine bir ufak yardım ediyorsa. Allah'ım hepsini kahru mahvu perişan et. Ocaklarını batır ya Rabbi. Ateş düşür hepsinin ocaklarına ya Rabbi. Yurtlarını yuvalarını yak ya Rabbel alem. Şu mübarek gecede ölenlere, öldürülenlere, suçsuz yere, zulmen, haksız yere katledilen kardeşlerimize, kadın erkek sayılarını bilmiyorum. Allah'ım şehadet sevabı ihsan eyle. Allah'ım şimdiden kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Allah'ım günahlarını mahveyle. Ya Rabbi seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ruhları için daha şimdi taze ölü mezara gitmediler ama olsun, hediyelerimiz ruhlarına ulaşır. Bizim ancak yapabileceğimiz şu anda duadır. Zalimlere, katillere bedduadır. Tabii ki mazlum insanlara, halkımıza, Müslüman kardeşlerimize duacı olacağız. Yaralılara acil şifa için dua edelim. Ölen kardeşlerimize, öldürülen, şehit sayılan kardeşlerimizin de ruhu için hediye edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu şehadetlerden hasıl olan dağlar emsali sevaplar, rahmetleri. Şimdiden ruhlerine isal eyle, kabirlerine idhal eyle. Daha kabirlerine gitmeden hediyelerin onları beklemesini nasip eyle. Ve bu nurlarla mahşere kadar nurlarla yaşamalarını, nardan ateşten mahfuz kalmalarını müyesser eyle. Allahümme amin. Ya Rabbi, ya Rabbi yaralıları da acil şifaya beyle. Ya Rabbi dertlerine devalar. Halk eyle şu saat hürmetine. Ya Rabbel alem. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen. Kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Biz dua diyoruz. Dua etmek zorundayız. Duayı çok yapmak zorundayız. Ama beddua etme hakkımız da var. Biz zalimlere, katillere Allah'ımız beddua diyor. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Ela lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti o zalimlerin üzerine yağsın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Zalim kimdir? Zalim, zulüm yapan, haksızlık yapan ne demektir? Kaleşnikov'u çıkart da bütün milleti tara. Bundan büyük zalimlik mi var? Katillikten büyük zalimlik mi var? Canlı bomba olup hem intihar edip milleti öldür. Bundan büyük zalimlik mi var? Şimdi bir kısa ara veriyoruz. Onun peşine inşallah hemen cennete girmek isteyenlerin devam etmesi gereken 5 maddeden 3'ünü okumuştuk. İkisi kalmış idi. İkinci bölümde çok kıymetli bilgilerle, ayetlerle, hadislerle sizlerin karşınızda olacağız. Dinleyin, dinletin. İnsanları haberdar edelim. Hidayetimiz nerede belli değil. Şu saat hidayet isteyin, hidayet yaratayım Allah buyuruyor. Hem isteyeceksin hem de hidayet kanalına kulak vereceksin. Ben Allah'tan hidayet istedim diye hidayet gelip senin kalpten peygamber değilsin. Sana vahiy gelmez. Evliya da değilsin ki ilham gelmez. O zaman mutlaka vaaz dinleyeceksin, nasihat dinleyeceksin ki hidayet istedikten sonra Allah'ın yaratması için sebebine sarılacaksın. Nasıl ki ya Rabbi doyur beni, rızık istiyorsun ama ondan sonra gidip bir şey çalışıyorsun. Mevla çalışmasan da Allah seni rızıklandırabilir ama Mevla sebepler alemine koydu bizi. Sebepler aleminde ya Rabbi doyur beni ama kaşığı çorbaya sokacaksın. Ekmeği ağzına koyacaksın değil mi? Yoksa durup dururken de karnın doymuyor. Çünkü sebepler alemindeyiz. Ama Allah doyurmasa yesen de doymazsın. O ayrı bir şey. 40 fırın ekmek yersin yine doymazsın, çatlarsın, ölürsün. Doyurma hissini Allah veriyor. Allah'a diyeceksin ki doyur beni. Allah'a diyeceksin ki rızıklandır beni. Ama sen de sebebine çalışacaksın. Ha, ekmeğini yiyeceksin, çorbanı içeceksin. Mevla da doyma hissi yaratacak sana. Aynı bunun gibi. Hidayet isteyin, hidayet yaratacağım size. Hidayet isteyip oturmayacaksın aşağı. Hidayet kanalıdır Lale Gül. Kulaklardan kalplere iniyor. Kalplerden elhamdülillah bütün uzuvlara işliyor. İnsan sohbetlerinden sonra namaza başlıyor, oruca başlıyor. Kafasını kapatıyor, tesettüre giriyor. Bu nereden oluyor? Hep dinlemekten geçer. Hidayet kanalına kulak verin. Hidayet isteyin, yaratayım inşallah buyuruyor. Şu mübarek gecede çok hidayetler yaratacak bize inşallah. İkinci bölümde bu hususta izahlarda bulunacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala seyyidina Resulillah ve ala aliye sahbihi. Şimdi Fakih Ebu Leysi Semerkandi Kudsesi Ruh Hazretlerinin beyanı ve çile. Allah dostları buyurmuşlardır ki cennetlerdeki ikramlara, kerametlere nail olmak isteyenler beş şeye devam etmelidirler. Bu beş şeyin üçünü saydık. Ama iki derste saydık. Bu iki derse mülhak olacak. Bu ikinci bölüm. Bu dersin ikinci bölümündeyiz. Birincisi nefsini bütün isyanlardan engellemelidir. Bu husus iki derste konuşuldu. Yani iki tane derste ayrı ayrı konuşuldu. İkincisi dünyadan aza kanaat etmelidir. Çünkü dünyada hırs yapan adam cennet yüzü göremez. Çünkü hırs adamı fazla kazanmaya, rişvete, faize, yalana, dolana her şeye sokar. Bir adam tamahkarsa bir hedefine ulaşmak için her yol mubah. Bu da cenneti göremez. Onun için dünyadan azak rıza göstermelidir. İkinci madde. Bu da birkaç yönüyle anlatıldı iki derste. Sonra üçüncü madde neydi? İbadetlere haris olacak. Yani düşkün olacak. Hangi ibadeti duysa bu zikri de yapayım, bu duayı da okuyayım. İşte bizim kitaplarımız dolu, salavatlar dolu. Belki de o yani zaten 12 bin salavat çeşidi vardır. Ben daha kaçını yazdım ama bayağı bir şeyler yazmışım. Birkaç yüz tane yazmışımdır. Hepsinden amel etmeli. Nafile namazlar, kitap hazırlıyorum. Şimdi nafile namazlar ne kadar var? Hepsinden yapmalı. Her zaman yapamasa da her ibadetten nasip alması lazım. Çünkü neden? Allah Teala rızasını ibadetlere gizledi. Belki o ibadetle o kurtulur. Ne gibi? Günahları gazabını günahların içinde gizledi. Bir de baktın ufak bir günahtan yanarsın. Sakınmak lazım hepsinden. Kadir gecesini geceler içinde gizledi. Kabul saatini cuma saatlerinde gizledi. Velisini dostların içinde gizledi. Niye gizledi? Burada sır var ve hikmet var. Şimdi bu üçüncüsü. Bütün ibadetleri işlemeye meraklı olacak. Haris demek düşkün ve meraklı demektir. Şimdi bu derste 4 ve 5'i tamamlıyoruz. Ona göre de sizler inşallah bu 5'ini birleştirirsiniz. 5'i bir arada yaparsınız yani. 5'i bir aradayı gerdanınıza takarsınız. 5'i bir arada oldu mu cennete kavuşursunuz. Ve cehennemden korunursunuz. İnşallahurrahman. Şimdi 4.'sü nedir? Kine salihleri ve hayır ehlini sevmektir. En yuhibbes salihine ehlel hayri ve yuhalitahum ve yucalisehum buyuruyor. Salih ne demek salih? İman ve ameli salih işleyenler. Vellezine amenu ve amelü salihat. Salih amel işleyen adam ne olur? Salih olur. Fasit amel işleyen, bozuk işler yapan adam ne olur? Fasık olur. Salih amellerin başında namaz, oruç, hac, zekat gelir. Bundan sonra emirleri tutup yasaklardan sakınmak genel manada buna dahil olur. Salihleri ne yapacak? Sevecek. Peygamberleri sevecek, sıddıkları sevecek, şehitleri sevecek, salihleri sevecek. Salihler, işte alim, her alim salih değildir. Çok fasık alimler var tabi. Ehl-i sünnet dışı bidat ehli hocalar var. Bunlar sevilemez, sevmek de haramdır. Bidat ehlini sevmek haramdır. Onlara hürmet etmek haramdır. Sohbetlerini dinlemek haramdır. Yani ben size fetva veriyorum. İslamoğlu kaderi inkar ediyor. Efendim Mehmet okuyan mucizeleri inkar ediyor. Aziz Bayındır bütün birçok ayeti ve hadisi inkar, Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Bunları dinlemek haramdır. Dinlemek haramdır. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Daha bunu nasıl dinleyecek? Buna hiç fetva müsaade yok. Onun için Müslüman salihleri sevecek. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, ibadet ehli, takva ehli, haramlardan, şüphelerden bile sakınan, İnsanlar var. Bunlar şu anda azaldı. Eskiden belki her mescitte, her mahallede kaç tane bulunurdu. Şimdi bakıyorsun İstanbul'da 3 tane, 5 tane, 10 tane. Sayıyorsun değil mi işte? Mahmud Efendi Hazretleri diyorsun işte. Kim var? Yani diğer Allah dostları olabilir. Ben Allah dostları yoktur demiyorum, kalmadı demiyorum, bitti demiyorum diyemem. Böyle bir iddia hadis-i şeriflere muhalif olur. Vardır. İşte efendim Abdülbaki Efendi Hazretleri, yok efendim işte Topaş Efendi Hazretleri vesaire yani sayıyorsun. İşte ondan sonra Mahmud Efendi Hazretleri'nin yetiştirdiği çok salih insanlar var. Yani isimlerini verip de şey lüzum yok ama arayan salihleri bulur. Birçok Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatinde hakikaten velilik mertebesine ermiş insanlar var. Ben bunları tanıyorum yani. Tanıyorum. Rahmetli Halide abinin dediği gibi biz treni kaçırdık ama derdi garda bulunduğumuz için binenleri gördük. İşte ben de garda garajda çok bulundum. Efendi yanında çok bulundum. Trene binenleri gördüm yani. Çok tanıyorum. Ölmüşler var. Kabirleri nur olsun. Yaşayanlar da var. Bunları sevecek. Salih insanlar sevecek. Hayır elini sevecek. Hayır elini demek hayır hasenat yapanlar, sadaka zekat verenler, cömertler. Bunlar tabii ki aynı zamanda da öyle çok para veriyor da namaz yok, abdest yok. Ya bırak o işleri. Namazsız, abdestsiz adam hayır ehli olamaz. Bütün dünyaya zekat dağıtsa, bütün malını hayra verse bir de namaz kılmayan hayır ehli olamaz. Hayırların başı namazdır. Oruçtur. Yani farzları, vacipleri yerine getirmeyen adamdan salih olmaz. Hayır ehli olmaz. Bizim ölçümüz ayet, hadis, Kur'an, sünnet muhaciyesinde Allah'ımızın emrettiği hayırlı amelleri yapıyor. Tabii ki iç alemini, kalbini Allah'a havale ederiz. Gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla, tanıdığımız kadarıyla haramlardan sakınanlar velidir. Çünkü la inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la mihzenun. Allah'ın dostlarına ne korku var ne üzüntü var. Kim onlar? Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Başta ehli sünnete göre inanmak geliyor. Ki bu bayağı insan ehli sünnete göre inanan var ama peşine gelen takva sıfatı çoğu kişide yok. Çünkü takva haramlardan sakınmak. Milâkü dînikumul verâ'u. Dininizin aslı ve esası ve temeli haramlardan, şüphelerden sakınmaktır. Takvanın bir kademe ilerisi verâ'dır. Verâ demek şüphelilerden de sakınmak. Haram gibi kaçınmak. Bunda şüphe var. Efendim bundan kaçınanlar tabii onlar yine takva sahipleri, müttaki zümresine dahildirler. Yani büyük günahlardan sakınmakla da insan bir nevi müttaki olur. Ona bakarsan şirkten sakınmakla da birinci basamakta takva sahibi olur. Ama biz üç basamakla arıyoruz. Çünkü sade imanı var, şirkten sakınmış ama içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan sakınmıyor. Bu adam Müslümandır, şirkten sakınmış. Şirkten sakınmış ama biz onları sevip de onlarla içli dışlı olmamız bize tavsiye edilemez. Adamın amelleri bozuk. Onun için biz ikinci basamağı aramak zorundayız. Takvanın ikinci basamağı haramlardan, büyük günahlardan sakınmaktır. Ki 70 tane büyük günah var. İçinde de şubeleri vardır falan. Bayağı 700'e bile götüren vardır bu hesabı. Şimdi sen ikinci basamakta takva sahibi olursan tabii ki buna salih denir. Salihten. Zaten emirleri tutmak o şart. Yani farzları yapmayan adam zaten haramdan sakınıyor olmuyor ki. Şimdi sen namaz 5 vakit kılmıyor. Namazı 5 vakit kılmıyorsa zaten en büyük günah şirkten sonra namazsızlık. O zaman zaten ikinci basamağa geçemiyor. Onun için onu haramlardan sakınmak deyince siz sadece içkiden, kumardan uzak durmak gibi anlamayın. Namazsızlıktan da sakınmak buna en başta giriyor. Dolayısıyla adam namaz kılmasa da öbür günahları yapmasa da sen onu ikinci basamakta müttaki sayamazsın. Çünkü o en büyük haramdan sakınmıyor. En büyük haram nedir? Namazsızlık. Namazı kaçırdı. Onun için bu bir bütün. Bir parçalanamaz. Hal böyle olunca ikinci basamakta takva sahipleriyle ne yapacaksın? Görüşüp konuşabilirsin. Çünkü adam haramlardan sakındığı için sana iyi örnek teşkil edebilir. Üçüncü basamak ağırdır, zordur. Kalbini sakındırmak. Tasavvufa giriyor biraz. Masivadan, işte teallukat-ı şettadan, dağınık alakalardan, Allah'tan gayri sevgilerden, endişelerden, korkulardan vesaire kalbi koruyabilmek bu tasavvuftaki yüksek bir makamdır. Bunu şart koşarsak memlekette, dünyada birkaç tane salih yakalır, yakalmaz. Onun için biz ikinci basamağa itibar ederiz. Yani vellezine amenü ve amilü salata girer. Ehl-i sünnete göre iman, böylece şirkten sakınmak, takva sakınmak, şirkten sakınmak birinci basamak. İkinci basamak nedir? Ve amilü salihatta ifade edilir. Salih ameller işlerler. Yecdenibune kebairal ismi vel fevahişe. Ayet kerimesinde dostlar anlatılıyor. Dostlardan bahsediliyor. Ondan sonra efendim orada beyan edilirken yani Mevla Teala sevdiği kulları bildiriyor. Sevdiği kulları bahsederken de büyük günahlardan ve fuhuştan işte artık onun içine livata girer, lezbiyenlik girer, eşcinsellik girer, zaten zina en başta girer. Bunlardan sakınırlar buyuruyor. Sakınırlar buyuruyor. İllellemem. Küçük günahlar ara sıra vuku bulabilir çünkü peygamber değiller. Orada küçük günahları da lememleri de istisna ediyor. Çünkü orada yine dostlarından bahsettiği bir noktada büyük günahlardan sakınma kaydını koyuyor. Anladınız mı? Efendim. Hüve alemu bimenitteka. Yani nefsinizi temize çıkartmayın. Ben iyiyim, takva sahibiyim diyemezsiniz. Hüve alemu bimenitteka. Kimin kalbinde Allah korkusu var, Allah saygısı var, en iyi ben bilirim Allah buyuruyor. Bu takva sahiplerinden bahsederken de sıfatlar sayıyor. Bu sıfatları sayarken büyük günahlardan sakınmayı koyuyor. Yani hatta küçükleri lememi istisna ediyor. Çünkü küçükleri koyduğu zaman müttaki kalmıyor memlekette. Onun için Mevla diyor ki büyükler, ama büyükler sadece içki, kumar, zina 3 tane 5 tane değil. Bak büyükler, seri ders yapacağım inşallah perşembelerde. Önümüzdeki sezon. Yani 70'ten 700'e kadar çıkan rakamlar var. Haramlar var, günahlar var. Ayetlerle, hadislerle bunlar tespit edilmiş. Hepsini beyan edeceğim size önümüzdeki derslerde. Bu itibarladır ki büyük günahlardan sakınanlar zaten işte namazsızlık büyük günah, işte oruçsuzluk büyük günah, onlardan da sakınmış oluyor. Onun içine dahildir. Ve bunlar müttaki sayılıyor. Hem de ikinci basamağa da erişmiş oluyor. Bir Müslüman cennete girmek istiyorsa 5 şeye devam etmelidir. Dördüncüsü de bu sıfata sahip olan salih kulları sevmeli. Ve hayır ehlini sevmeli. Ve onlarla karışıp görüşmeli. Ve onların meclislerine devam etmeli. Oturup dinlemeli, sohbet etmeli. Bu meclis adam vaaz eden bir şeyse, vaizse onun sohbetine gidilir veya televizyondan, radyodan, internetten izlenilir. Efendim, hatipse konuşmaları dinlenilir, fakihse fıkıh sorularına cevaplar veriyorsa bu kişinin sorularına, cevaplarına itibar edilir ve amel edilir. Ondan sonra tabii ki sadece oturup dinlemek, çerez yemek, yemiş yemek değil burada mesele. Onlarla oturan, karışan, görüşen onların huylarından çalacak, ahlaklarından istifade edecek, ilimlerinden istifade edecek. Ne buyuruyor Lukman Hakim oğluna? Diyor ki evladım, salihlerle beraber ol. Çünkü diyor sen onlarla beraber olursan ya onlardan bir ilim sana öğretirler, ilimlerinden istifade edersin, ya bir amel ederler, huylarından istifade edersin. Hiçbir şeyden faydalanmasan yani sükut durdular, ilimlerinden bir şey anlamadın, bir şey yapmadın. O zaman da Allah'ın rahmeti salihlerin üzerine yağar. Sen de onların sohbetinde yanında olduğun için o rahmetten sen de nasibini alırsın. Evladım talihlerle, kötülerle, fasıklarla mecliste oturma, bir mecliste oturma diyor. Sohbet yapma diyor. Şimdi televizyondan dinlemek, mecliste oturmak. İnternetten konuşmasını dinlemek, fasık bir hocanın veya bir insanın, bozuk bir adamın, itikadı bozuk, ameli bozuk. Sen bu adamı dinlemek, işte efendim meclisine oturmak gibidir. Oturmaktan anlaşılan ne? Etkilenmek, etkilenmek. Programını seyretmekten de, konuşmasını izlemekten de etkilenmek oluyor. Etkilenirsin diyor. Onun için diyor ya kötü bir ilim öğretirler, itikadını bozarlar. Ya kötü bir hareket yaparlar, fiiliyatını bozarlar, sana kötü örnek olurlar. Ya da diyor hiçbir zararları bile olmadı diyelim o mecliste, o konuşmada yanlış bir şey konuşulmadı, sana bir zararlı bir şey aşılanmadı. Ama diyor onlara üzerine Allah'ın laneti, azabı, gazabı yağar diyor. Çünkü onlar fasıktırlar diyor. Onların gazabı, Allah'ın gazabı onlara yağarken sen de yanlarında oturduğun için, yani onları dinlediğin için, onlarla hasbihal ettiğin için Allah'ın laneti sana da çarpar diyor. Mutlaka salihlerin, alimlerin meclislerine katıl diyor. Bu sohbetlerin önemi çok büyüktür. Etkisi, tesiri çok büyüktür. Niye siz namaza başlıyorsunuz, kaza namazlarına başlıyorsunuz, cetvel, defter tutuyorsunuz? Benim birçok cemaatim, bak geçen Şaban abimiz öldü. Adamcağız kaç senelik şeyleri artırmış, kazaları kıla kıla kıla, mesleri eskimiş, delinmiş. Adam birkaç ayda bütün defteri, hesabı kapatmış. Ondan sonra da caminin kapısında öldü. Nereden duydu bu adam bu kazayı? Sohbetlerden duydu. Yanlış hocaları dinleseydi, kazası da yok, cezası da yok diyenleri dinleseydi namazın, bu adam kaza kılar mıydı? Sonra Allah'ın huzuruna nasıl gidecekti bu kadar borçtan? Ne cevap verecekti kabirde adamcağız? Doğru adreste bulundu, doğru insanları dinledi, hidayet buldu. Bak şimdi yüzü ak oluyor ahirette adamın. Kur'an elinde, mukabele kapısında, caminin kapısında yığıldı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu sapıkları dinleyese ne olurdu? Onun için hidayet kanalındasınız, doğru adrestesiniz. Salihleri sevmeli diyor, meclislerinde bulunmalı. Mecliste nasıl bulunacaksın? Sen şimdi benim bu sohbet ettiğim yere kaç kişi gelebilir? Perşembeleri geliyor cemaat, orası herkese açık. Ahmet Yesevi Derneği'nde. Bu perşembe sohbette orada olacağız inşallah. İftara bir saat kala. Sonra teravihe bir saat kala. İki tane sohbet oluyor. Teravih ben kıldırırım inşallah. Sonra cuma gecesi 27. gece, Kadir gecesi diye bilinen gece. O gece de orada olacağız yine inşallah. Ha öyle meclisler olursa açık meclistir. Gelir. Kendi de gelsin. Adım atsın. Allah için hareket etsin. Ne demek? Çenede gitmenin maddelerinden biri bu. Ama ben sahurda buradan efendim konuşuyorum. Sen buraya nasıl gelecek adam? Herkesin sofrası kuruluyor. Sahuru hazırlanıyor. Dinleyecek. Mecliste bulunacak. Bak şimdi biz sizden aynı mecliste, dünyanın nerelerinden izleyenler var bizi şimdi. Bu dakikada biz meclis arkadaşıyız elhamdülillah. Allah yolunda toplanmışık. Bir araya gelmişik, ayet hadis okuyoruz, dinliyoruz. Çünkü salihlerden ve hayır ehlinden ayrılmazsa, onları severse, çünkü arkadaş çok önemli. Onlarla oturup kalkarsa elmeru ala din halili felyanzur ahadukum men yuhalil. Kişi dostunun dini üzeredir, itikadı üzeredir. Bir zaman sonra oturup kalktığı adam gibi inanmaya ve düşünmeye ve konuşmaya başlar. Onun için sizin biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok önemlidir. La tes'el ve absır karino. Feküllü karinin bil mukarini yektedi. Adamın ne mal olduğunu kendine sorma. Kimle oturuyor kalkıyor, düşüp kalkıyor onu gözle. Çünkü her yakın arkadaş olan kişi birbirine uyar. Bu kaydedir. Onun için efendim üzüm üzüme baka baka kararır. Hakikaten öyle de. Biri kararırsa öbürü de ona bakarak kararıyor. Ondan sonra biri küfleniyor, öbürü yanındaki küfleniyor. Biri çürüyor, yanındaki çürüyor. Bir çuvalı çürütüyor, bir çürük. Bunların gözünüzle görüyorsunuz daha. İspata ne hacet var? O zaman arkadaşa çok dikkat edeceğiz. Çünkü buyuruluyor, sen insanlarla arkadaşlık ve dostluk edersen, onlar iyi insanlarla, salih insanlarla, namaz ehliyle, Kur'an ehliyle, zikir ehliyle, zekat ehliyle, onlardan biri affedildiği zaman, biri bile mağfirete nail olsa arkadaşlarına şefaat eder diyor. Şimdi 10 kişilik bir grupsunuz, 20 kişilik, 30 kişilik veya bizim meclis sohbetlerde 100 kişilik, 1000 kişilik sohbet meclisleri kuruyoruz. Bazı kere 10.000, 15.000. Ya buralar hep, buralara Allah için gelen gidenler. O meclisteki ben hep söylerim. Buradan birinin duası kabul olsa hepimize yaradı. Birimiz af olsak hepimize ona bağışlanacağız. Cemaatin önemi. Cemaatin önemi ama hangi cemaat? Cümbür cemaat değil. Ya salihlerden olan cemaat. Hepsi Kur'an ehli, namaz ehli olan, teravih ehli olan cemaat. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyurdu? Deylemi rivayet ediyor bunu Müsnedül Firdevs'te. Ya Enes, ekthir minel asdikai. Ey Enes, Allah yolunda dostlarını çoğalt. Feinnehum şufa'u ba'duhum fi ba'd. Çünkü onlar birbirlerine şefaat edecekler. Ey Enes, dostlarını, Allah yolundaki dostlarını, arkadaşlarını artır. Çünkü onlar birbirlerine şefaat edecekler. Şefaatleri de muteber olacak ve geçerli olacak buyuruyor. Sonra Hakim Müstedrek'te rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ekfiru minel ma'arifi. Allah yolunda tanışlarınızı çoğaltın. Marif, marufun cemi. Yani maruf tanınan adam demek. Yani seni cemaatte kaç kişi tanıyor? Şimdi sen geliyorsun gidiyorsun. Ya mübarek ise cemaatte görün. İnsanlara musafaha et. Muhanekada bulun. Kucaklaş. Sonra tanışlarını artır. Bazı insanlar böyle çok tanışlarını artırırlar. Bazı insanlar da 40 sene cemaate gelirler. Kimse tanımaz onları da mübarek adamlar. Ya birbirine bir nasılsınız, iyi misiniz? İşte benim adım Enes, benim adım Ahmet. Böyle insan tanışmakta fayda var. Bak ne buyuruyor? Tanışlarınızı çoğaltın. Çünkü فَاِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنِنْ شَفَاةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامِ Her Müslümana kıyamet günü Allah indinde bir şefaat hakkı verilecek. Onun için dostlarla her Müslüman kardeşin şefaat hakkı var. Kıyamet günde mutlaka Allah yolun cennete girmek istiyorsan, cennet kimlerin yeri? Salihlerin yeri. Dünyadaki salihlerle senin döneminde bulunan salihlerin sohbetlerine gideceksin, tanışacaksın, görüşeceksin, destek olacaksın, yardımlaşacaksın, tanışacaksın, kaynaşacaksın. Bu cennete girmenin en kuvvetli yoludur. Çünkü o bayağı bir insan tanırsan birinden bir şefaat gelir. Bu çok önemli. Sen ne diyorsun ya? Dünyada yaptığın bir iyilik, bir hayır, bir hasene. Yani cehenneme girse adam, Hurşit Efendi rahmetli derdi ki ağlaya ağlaya söyler. Biz onunla ahiret kardeşi olmuştuk. 10 kişi olalım derdi. İşte aşereyi mübeşşere sayısı. O 10'dan birkaçımız öldü. Birkaçımız sağız şimdi. İsimlerini vermeye lüzum yok. Bu 10 kişi de sonra birkaçına kızdı Hurşit Efendi herhalde. Dünyalık meyil mi oldu, ne oldu? Dedi bunu çıkarttım dedi bir arkadaşım. Bunu iki arkadaşım da çıkarttı. Ama biz 10 kişi olarak çok marka isimler var. İçimizde yani. Mesela Hızır Efendi var. Çok ağır toplarımız var. Mesela şehidimiz var. Hızır Efendi gibi bir şehidimiz var aramızda. Beni kurtaracak durumu var yani. Bayağı bir güçlüdür Hızır Efendi. Talebesiyim. Ama Hurşit Efendi de az şefaat yok. Ben onu rüyamda gördüm. Kabrin üzerinde oturup dedim Efendi Hazretleri odasına yatmıştım. Orada gördüm. Yeni de gömmüştük onu. Dedim ne haldesiniz dedim. Geldi dedik. Sahabe-i kiramın imrendiği makamdayız dedi. Efendi Hazretleri bunu pazar sohbetinde anlattı. Ahmet'e sorun. Ahmet gördü onu dedi. Bu rüyaya itibar etti. Çünkü neden? O hep el meru ma men habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini şiar edinmiş. Muhabbet onda çok kuvvet bulmuştu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Böyle acayip de tabirleri vardı. Böyle bütün cami yıkılırdı. El mer derdi devamını bütün cemaat sesli ma men habbe. El mer derdi bütün millet kaleyana gelirdi böyle coşardı. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyle severdik Efendi Hazretleri. Öyle severdi alimleri, velileri. Ama ağlamak mosmor olur suratı pancar gibi. Şu lafını Recep Hocalar bizim, Recep Hoca, Ömer Hoca, Mehmet Hoca onları iyi hatırlarlar. Onlarla da ayrı şeylerimiz vardı. Meclis kurardık Hurşit Efendi. Şöyle derdi. Ben cehenneme de gitsem orada sizi arayacağım, size dua edeceğim. Sizin efendim kurtuluşunuz için. Cehenneme de gitsem kardeşliği unutmayacağım, arkadaşlığı terk etmeyeceğim der. Cehenneme de gitsem sizi soracağım, arayacağım, Allah'a yalvaracağım sizin için der. Bu değişik bir sevgi usulüydü. Bu ilimle, hocalıkla olacak bir şey değil. Aşk ister bu. Yani onu da ağlayarak söylerdi. Biz de acayip bir de. Birbirinin elinden tutmadan, mahşerde birbirini bulmadan cennete girmek yok. Söz mü söz derdik. Söz dedik yani. Tabii orada sıkışınca ne yapacağız? Belki hadi gir dediler biz. Bura ortalık karıştı çarşı pazar. Biz hemen girelim mi deriz. Bilmiyorum. Ama Hurşit Efendi söz almıştı bizden. Ama o adam sözünde duracak adam işte. Ben elinden tutmaz. Arkadaşlarımızı bulmadan ben cennete girmeyeceğim derdi. Biz bunları görüyoruz. Adamlar aşık sabaha kadar ağlıyor namaz kılıyor. Şimdi bizdeki hal nerede? Onun için kardeşleri artırın ki her kardeşin kıyamet günü şefaati var. Bu hususta Efendi Hazretlerimiz de ekseru minel ihvani fiddin. Bu hadisi çok okurdu Efendi Hazretleri. Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Cami cemaati, sohbet cemaati, hac cemaati, umre cemaati. Hep Allah yolunda. Emri bil marufa çıkmak, vaaz-ı nasihat. Çoğaltın. Fe inne rabbeküm hayyün kerim. Biz onu senelerce hayyün kerim okuyorduk. Meğer hayyünmüş sonra. Rabbiniz Eski sohbetlerde öyle okuduysam işte şimdi doğrusunu okuyorum. Fe inne rabbekum şüphesiz Rabbiniz hayyün. Allah haya sahibidir. Haya muamelesi yapar. Kerim çok kerem sahibidir. Yestahiyen yuaddibe abdehu yevmel kıyameti beyni ihvan. Şimdi sen bir cemaatla dünyada bir cemaat içindesin. İşte tarikattasın, zikirdesin, şu cemaattesin, bu cemaat, ilim cemaatına sohbettesin falan. Millet de seni ne mübarek adam biliyor. Sakalı da uzatmışsın. Halep müftüsü kadar sarığı da sarmışsın. Bütün millet maşallah. Hep camide buluşuyoruz. Cemaatta, Tekke'de, Mekke'de. Nasılsınız, iyi misiniz? Maşallah ne takva adamı. Halbuki herif çanakları kırıyormuş. Sütleri döküyormuş arkadan. Allah'la arasında bize ne? Belki de ben ne çanaklar kırıyorum. Ne cevizler kırıyorum. Ne biliyorsun ki? Sen diyorsun ki Cübbel Hoca. Ha buradan ben kazanacağım inşallah. Çünkü beni iyi bilmenize şefaat hakkınız var ya. İşte yarın kullanacaksınız. Ya ya Rabbi bu adam bizi namaza başladı. Şey yaptı. Bu adam bozuk çıktı ama ameli bozuk çıktı. Yani bize namaza başladı. Bize iyiliği var ya Rabbi. Çok çıkar öyle. Ben inanıyorum yani. Binlerce çıkar. Ben namaza başladım bunun sohbetiyle falan. Bir, şu adamlar kurtulmuş zaten. Biz yandık bu sefer. Ama işte şefaat hakkı var ya. Bu şefaati kullanacağınıza inanıyorum. Birbirine hepimiz kullanacağız bunu. Ondan sonra Mevla'nın huzurunda herkes. Herkesi teke tek. Tabi bu da Bukhari hadisidir. Mâ min hadin illâ seyyükellibû rabbû. Hepinizle Rabbi konuşacak. Leyse beynehu ve beynehu. Hâcibun ve lâ tercüman. Ne tercüman çevirmen olacak ne de arada bekçi olacak. Yani kapıcı olacak. Mevla direkt her kulunu muhatap alacak. Tek tek onun hesabını görecek. Ama tabi bir de Mevla'nın cemaat içi hesaplaşmalarında adam işte Mahmud Efendi Hazretleri'nin işte müridanından diyelim. Bir cemaat toplanmış. E şimdi biz de bunların arasındayız. Burada beni iyi bilen bayağı bir ihvan var veya bir kısım ihvan var. Şimdi Mevla benim ne mal olduğumu biliyor. Bana tek etek de diyecek ki şunu yaptın, şunu yaptın. Etarifu zembekeze, etarifu zembekeze. Bu hadis Bukhari'di. Falan günahını hatırlıyorsun değil mi? Eyvah yandık. Hatırlıyorum ya Rabbi. Falan falan falan. Hatta da kararu bizunubi teke tek de onun bütün günahlarını söyletecek. İtiraf ettirecek. Ve zannenev kadhele. O diyecek ki yandım ben. Şimdi bu durumda doğru cehenneme gel kararını bekliyorken Mevla buyuracak. Ya şimdi bu senin hesabını gözleyen arkadaşlarım var. Hani diyoruz ya mahşer günü dost düşman huzurunda meselesi. Bu arada şimdi bunlar seni çok iyi biliyorlardı. Bunlar da senin kardeşlerindi işte Allah yolunda tarikatta zikir, ibadet, hac ömrü falan. Bayağı işrak beklemişsiniz, kuşluk beklemişsiniz. Zikir halakası yapmışsınız, ilim halakalarında müzakere. Ya bunlar da seni çok iyi biliyordu ya. Ben şimdi bunların da hüsnü zannını da bozmak istemiyorum. Mevla yapacak. Esasen sen bir miktar cehennemi hak ettin. Yanmaklık, çıkmaklık idin ama ben şimdi haya sahibiyim. Kardeşlerinin arasında şimdi götürün bunu cehenneme. Utanırım Allah buyuracak. Bunların da mahcup etmeyeyim seni de bunların önünde. Bunları da üzmeyeyim şimdi. Hadi seni onlara bağışladım. Ama aramızda kalsın. Senin yanlış işlerin vardı ha. Kendini de çok büyük bir evliya zannetme diyecek yani Mevla. Onun için kardeşleri çoğaltın. Her kardeşin kıyamet gününde nesi var? Şefaat hakkı var. Onun için beşincisinde diyeyim. Duayı çoğaltmalı. Cennete girmek isteyen cennet vermesi için Allah'tan çok dilekte bulunmalı. Ve Ya Rabbi sonumu hayır eyle. Ya Rabbi akıbetimi hayır eyle. Dualarım kitabında bir dua var. Zannedem dualarım kitabında yazdım. Günlük geceliğe dahil olmadığı halde sırf onu yazdım orada. Neden? Çünkü Allah'ım ehsine akıbetena fil umur külliha. Bir de cennet istemeyi Ramazan'da çok yapın. Cehennemden çok sığının. Bak Ramazan birkaç gece kaldı. Birkaç gün kaldı. Eski derginin yani Haziran sayısının 89. sayfanın başında. İstiğfar orada. Cennet istemek orada. Cehenneme sığınmak orada. Kelime-i şehadet orada. Bu dördünü çok yapın. Bu vasiyet. Son günlerdeyiz. Devamlı bunu yapın. O 89'un başında. Cenneti çok isteyin. Üç kere cennet istese cennet dile geliyor. Ya Rabbi bunu bana nasip et. Tirmizi hadisi bu ya. Tirmizi. Sahih. Üç kere cehennemden sığınsa ya Rabbi cehennem dile geliyor. Ya Rabbi bunu benden azat eyle. Uzak eyle. Bu cennet isteme duası çok yapın. Beşinci madde. Bir de akıbetinizin hayır olması için. Bulursak size şey edelim. Dualarımdan sayfasını. Cep dualarımda da olmalı. Allah ve ahsine akıbete nafil umur külle. Bu dua ile efendim bu dersi de bitirelim. Bu duanın Arapçasını da ezberleyin. Hadis-i şerif buyuruyor. Men lezime hazet dua ma tekable en yusibehu cehdü minel bela. Evli hızcünde olabilir. Yani kim bu duaya devam eder? Ben 5 vakit namazdan sonra bir kere terk etmiyorum. Kim bu duaya devam eder? Dünyada başına bela gelmeden, ahirette rezil rüsvay olmadan, musibetlere düçar kalmadan ölmek nasip olur. Dünya ahiret rezilliğinden kurtulur. Bu duayı ihmal etmeyin. Duaların kitabından sayfası bulursanızlar arkadaşlar, Facebook'ta da sitede de atsınlar. Diğer şeylerde de altta da yazsınlar. Efendim, Allah'ım ey Allah, ehsin akıbetena, iş akıbetlerimizi güzel eyle. Akıbet neticemizi, fil umur külle, bütün işlerimizde, evliliğimizde, doğmamızda, doğurmamızda, ticaretimizde, ziraatimizde, duamızda, namazımızda, dünyamızda, ahiretimizde. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Ve cirna min hızid dünya azabil ahiret. Dünyanın rusvaylığından, ahiretin azabından bizi muhafaza eyle. Cep kitabında da, dualarımda da var. Bu dua ile amin diyelim. Allah cümlemizi bu sehurde, bu seherde affeylesin, mağfiret eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyleyip şu mübarek gecede cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Arkadaşlar da bu altyazıda bu duanın sayfasını size yazacaklar. Allah'ım okumaya, amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.